Inima mea e a ta și întreaga mea iubire. Azi pe o rază de stea vorbe dragi ar vrea să înșire. Dragostea poți să o citești în aprinsa mea privire. Mai mulți de zi ea va înflori din dorul inimii. Sub raza lunii argintate am țesut întâiul vis. N-a fost o glumă, nici o glumă, inima când ți-am promis. Da, din ea pornește în zbor cântul meu de fericire, cântul florilor, șoapta zorilor și versul meu de dor. Inima mea e a ta și întreaga mea iubire. Azi pe o rază de stea vorbe dragi ar vrea să înșire. Dragostea poți să o citești în aprinsa mea privire. Mai mult zi de zi ea va înflori din dorul inimii. Sub raza lunii argintate am țesut întâiul vis. N-a fost o glumă, nici o glumă, inima când ți-am promis. Da, din ea pornește în zbor cântul meu de fericire, cântul florilor, șoapta zorilor și versul meu de dor, și versul meu de dor.